Ràdio Tiana presenta... Bona tarda de nou i benvinguts al Digui com es digui, un programa que avui també ve carregat de sorpreses com cada setmana. Avui el programa és completament diferent com el de sempre. Tenim un debat amb el Xavi... Xavi Corella, ho dic bé, vale? Que és infermer del laboratori de Montgat, però també tenim les seccions com sempre, però també molt canviades. Com sempre passem al sumari, un sumari completament canviat. Avui tenim, a començar de tot, els informatius. Després tenim la presentació del debat, el debat, una petita pausa musical, continuem amb el debat i l'agenda. I així que comencem, com sempre, amb els informatius. Dijous passat es va realitzar la primera, bueno, una de les xerrades realitzades per Xavi Cruella al Casal de Joves. Vam parlar amb el dinamitzador del Casal de Joves, David Saez, i aquesta és la seva opinió sobre la campanya de sexe i drogues. Bé, estem en ple cicle del mes de la prevenció i hem portat aquestes xerrades perquè sempre són importants. Ja sabem, i els joves també ho saben, que tenen molta informació sempre a l'abast, al col·le, al carrer, als centres com el Casal, però bueno, sempre està bé, no?, que vingui una persona que pugui dinamitzar, doncs, una sessió amb aspectes preventius, de propis interessos dels joves, i que sigui un espai obert, sobretot per conversar, per debatre, i intentar que com a mínim els joves reflexionin una mica. L'infermer de l'amortori de Montgat, Xavi Cruella, és qui ha estat com a participant de la campanya de drogues i sexualitat. T'he dit malament el nom? No, és Corella, però està bé, que em posem home. Ara ens anem aquí. Escoltem el que pensa sobre la campanya realitzada. Crec que els joves tenen molta informació, però el que cal amb els joves és fer intervencions molt directes, fer-los pensar, posar-li un vídeo o una campanya com les que tenim actualment a la televisió està bé, però si després no fas una feina darrere no serveix per res. Penso que tenim un col·lectiu de joves amb molt potencial, molt maco, amb molts bons valors, però que tenen el mundillo de la droga molt accessible, que és un risc important i que cal que, fins que no tinguin una edat adulta, cal que tots ens posicionem en la mateixa línia de protecció i de responsabilitat. Ell és qui ens ajudarà a resoldre els dubtes i dels joves, i de molts dels joves. Aquest és el seu primer any que realitza una campanya com aquesta, però ja és el segon any del Servei de Salut i Escola, un servei que realitza l'Institut del Talassa pels joves i alumnes que vulguin, que tinguin dubtes o tabús sobre sexualitat i drogues. Bona tarda, benvinguts, comencem el debat. Bona tarda, Yaiza. Bona tarda, Roger. Bona tarda, Kevin. Bona tarda, Albert. Hola, bona tarda. Hola. Bona tarda, Xavi. Hola, bona tarda, què tal? Avui és un debat que ja ho he dit 80 vegades, sobre sexualitat i drogues, però més important és les drogues que la sexualitat. Avui el avui bueno. Depèn de com es miri, no? Sí. Bueno. Però està més enfocat cap a drogues, cap a sexualitat. És un debat on anirem fent petites interrupcions per la gent del poble de Tiana i pels joves, què és el que en pensen, què és el que volen saber i les seves preguntes. Exacte. Ara comencem amb les preguntes, amb el Kevin i l'Albert. Les preguntes són més de sexe, que potser que... Drogues, bueno, però també hi ha de drogues, Albert. Sí. Bueno, la primera pregunta és que com afecta l'organisme les drogues? Com afecten? Ahà. Bé, penso una pregunta molt àmplia. Aquí podríem estar molta estona parlant, però és veritat que té uns efectes desitjats, que per això la gent busca les drogues, perquè tenen un efecte sobre el sistema nerviós, que provoca alteracions de les percepcions, a vegades molt agradables, també poden ser molt desagradables, però la gent busca aquests canvis de percepció, de sensacions, d'energia, i la gent busca el bon rotllo que a vegades poden produir en l'organisme, però també tenen un efecte no desitjat, que són conseqüències... A llarg i a curt plaç podem travessar la línia aquesta de seguretat i de bon rotllo i el puntillo famós i entrar en un estat realment indesitjable de malestar, alteracions greus, inclús podem acabar a l'hospital. I a llarg plaç poden provocar alteracions cerebrals, problemes socials, bueno, una sèrie de coses que potser s'estendrien molt, però potser dir només això, té un efecte desitjat i un no desitjat potser molt més greu, no? Sí. Bueno, bona tarda. I... Hola. I una altra qüestió que ens han preguntat és veritat que venen drogues a llocs legals? Bueno, jo les úniques drogues que conec que es venen a llocs legals, sí, són el tabac i l'alcohol, que es venen a supermercats, gasolineres, a comerços especialitzats. Són les úniques drogues que jo personalment conec que es venen. La sí. resta són, és un comerç il·legal i es troben al carrer. Sí. Vale, anem amb una altra, que és que afecta les drogues afecten igual a totes les persones o segons qui sigui li poden afectar més o menys? Bueno, m'agrada que me facis tu aquesta pregunta, perquè precisament no, a tota la gent no li afecta igual, i precisament a la gent jove, com la seva, el seu organisme encara és immadur, és a la gent que més li afecta, és la que li pot tenir conseqüències més greus, un consum anticipat o precipitat de drogues. Sí, bueno, parlant de drogues, a l'alcohol... Una pregunta és, quants graus té d'alcohol al mojito? Sí, que tothom pregunta pues, sobre el mojito. No, no t'ho sabria dir, sé que porta alcohol d'alta graduació per fer la barreja, però no tinc ni idea. Això hauries de mirar la botella de ron o el vodka, sí. No sé exactament què porta el mojito. Ron em sembla que porta. Bueno, ara passem a les preguntes sobre sexe, que tothom ens ha fet més. Els tabús típics. Sí. Una pregunta, les preguntes han estat realitzades a joves de quina edat? D'edat de tot tipus, de bueno, fins a 12, fins a 16, 17. Sí, 12, 14, bueno. Sí. Mm-hmm. Aquesta pregunta és una mica... Bueno, es diu i s'ha acabat. M'està fent por, eh? Sí. Bueno. Què et dona més gust? Que un la tingui més llarga o més gruixuda? Ahà. Sí, és un etern dubte, no? Doncs pues mira, jo no t'ho sabria dir exactament. Suposo que sí, això és qüestió de gustos, no? O les dones, més que res, no? Sí, potser una dona podria, o una persona homosexual, un home homosexual podria opinar millor que jo, però penso que això és qüestió de gustos, no? Cada un té... No sé què opines tu, Zaira. Ja hi està. Perdó? Ja hi està, perdona. Jo... Home, jo crec que un home homosexual... L'habrà hecho? Jo crec que com més petita la tingui millor, no? Perquè... No, me callo. Va, no. Segueix. Bueno. Una altra és... Quan tarden a caducar els preservatius aproximadament? Ah-ha. I què passa si et poses un caducat, per exemple? Et surten fongs. Tu creus? No. Que ho digui l'expert. A veure, la caducitat no t'ho sabria dir, ho has de mirar en l'envoltori, eh? Sí. Però sí que és cert que si ja està caducat, no garantitza que sigui el lubricant estigui en les millors condicions i és més fàcil que es pugui trencar per la fricció. Mm. O sigui que, sí que heu de mirar que estigui, la caducitat no estigui passada per evitar els riscos de que es pugui trencar durant l'acte sexual. Més preguntes? Que... Sí. Bueno, què són més segurs, els condons femenins o masculins? I després, quin ens dona més plaer? A veure, són dues preguntes. La primera, segurs, depèn, perquè per embarassos el més segur és el femení. També el masculí és molt segur, però es pot trencar. El femení és més gran i cobreix més. El que passa que la noia queda més exposada a infeccions, perquè el condó femení... Bueno, no, igualment, el més segur és el condó femení, ¿vale? A nivell de quin és, quin dona més plaer o qui, amb quins es perd més la sensibilitat, tampoc t'ho sabria dir, hauríeu de preguntar a un expert en aquests temes, jo no sóc. Però és veritat que tots dos fan que es perdi una miqueta la sensibilitat, però això també fa que la relació duri més estona i també és més agradable, no? Per tots. Sí. Bueno, i una altra és curiosa perquè diu, és veritat que amb l'acte sexual s'aprima una persona? O les que estiguin practicant? A veure, no sé, tu què creus? Perquè exercici ho fas, depèn de... Sí. Depèn de l'energia que hi posis, no? Si hi poses força energia, segur que baixes pes. De fet, és una bona recomanació per a la gent que ha de perdre pes, no? Bueno. Bueno, aquesta pregunta és una mica boixa. A veure, de moment no heu fet cap que no es pugui dir a la ràdio, em penso. Bueno, aquesta... És veritat que... Dale. És veritat que menjar semen és com si mengessis menjar? Sí, i si el congeles amb un pal és un polo. Un polo, segur. M'agradaria conèixer aquesta persona. Sí. A veure... S'està partint la caixa. És cert que té certs nutrients, no? Per exemple, un dels nutrients que conté molt el semen és el zinc, que és un mineral molt important en el nostre organisme. Però va, jo penso que hi ha aliments molt més recomanables. Sí. Antes un calipo que... Val, un altre és... És veritat que la M posa cachonda? La M a tu, sí, molt. És un... La sí, M... a mi. Ja, ja. La M suposo que et refereixes a la MDMA. Sí. Sí. Vale. Bueno, la MDMA són metamfetamines i un dels efectes que té és potenciar, sí, l'efectivitat, i la sensació de desig sexual. I, clar, si tu estàs predisposat a tenir una relació sexual, segurament sí que, com dius, tu et posa més cachondo. El que sí que és veritat que potencia les sensacions. Per tant, sí que podria interpretar com que et posa més cachondo, és cert. Sí. Bueno, ara l'última, la de preguntes, que la dic jo també. Quins efectes negatius pot tindre la Viagra sobre una persona que la pren? Que es mori. Sí, bueno, pues ja, podria no seria primer, no seria primer. La Viagra és un vasodilatador, per tant té efectes a nivell del cor. Per tant és una medicació que no pots prendre si no te l'ha aconsellat un metge, perquè pots tenir alguna petita alteració al cor sense saber-ho i pots patir un infart durant la relació sexual. Per tant, és una medicació amb la que no es pot jugar i sí que pot provocar, com diu Roger, la mort si tens problemes cardíacs, eh? Sí. Però la Viagra, és que ho llegeixo, ho he llegit, que es va descobrir per casualitat quan els treballadors de les fàbriques el torn nocturn la feien servir per mantenir-se desperts. Mm-hmm. I els efectes secundaris de la pastilla de la Viagra era això, que fins que després en laboratoris ja van treure els efectes a quedar-se despert, tant els ulls com un mussol, i van deixar només l'efecte secundari, com aquell que diu. A veure si és veritat, a vegades passa, no? Que creen un fàrmac per una funció i acaben descobrint que té altres, a vegades també molt vàlides, no? No ho sabia, això. Bueno, teniu més preguntes, ells, vosaltres? Bueno, sí, ara tenim queixes, bueno, que és sobre drogues. La queixa del dia. Sí, la queixa del dia. Però ja hi ens anem. Bueno, va, digues-la. Que la gent de l'institut es queixa que perquè quan surten... Olor a porro, olor a tabaca. Bueno, abans, un moment que ho especifiqui. I per què no hi ha seguretat? Això no va amb el debat, vale? Fem un petit pausing al debat i fem la queixa. Sí, la queixa de la nostra secció. I bueno. Digues la queixa perquè avui estem... Digues, Albert. Bueno, doncs aquesta, que per què la gent es queixa que perquè quan surt de l'institut olor a tant a tabac? Doncs... Jo, personalment, em deixeu opinar? Sí. Penso que és una molt bona queixa, perquè penso que és una... La gent que vulgui fumar porros, penso que una de les premisses que hauria d'utilitzar ser més discret, potser no fer-ho en llocs públics, i menys davant de la porta d'institut, que et poden veure persones més joves, que encara no tenen contacte amb aquest món, et poden veure els professors, et poden veure pares, penso que tu has decidit fumar porros, està bé, però busca espais no tan públics, no? I penso també que és una manca de respecte per la gent que va a l'institut. Però és la meva opinió. Sí, també ho crec. Sí. Ara... A mi també m'han dit que hi ha un lloc, un bar, bueno, no diem el nom, per, bueno, que es ven tabac a menors. Sí, hi ha, bueno, i tothom així ho diu. Hi ha molts bars, però... Hi ha molts bars, Ho deixem aquí. I una pregunta us vull fer els dos, que ara me'n recordo ara mateix. És això, bien, no me'n recordo. Però la tenia pensat des de fa rato, abans d'acabar aquesta petita secció que hem fet avui vostra. El que té el directe, eh? El que té el directe, que no me'n recordo ara mateix, sí, la pregunta. Ah, sí. No me'n recordo. Així que després, si me'n recordo, us la torno a preguntar i ens tornem a veure després. Ah, sí, ara me'n recordo. Teniu... Sí, sí, sí, és que avui estic una mica... Suelta-la. Va, soltar-la, senyores. Dale. Dale, que te pego. Dale. Bueno, comencem. La primera pregunta que us vull fer els dos és, vosaltres, si veieu una part, us molesta veure gent a les... Bueno, a l'institut o això, us preocupa veure gent fumant? No. No. Que directo. No, que facin el que vulgui, mentre que... a mi no m'afecti, a mi em dona igual el que faci la gent. I estem bastant acostumats. Que... Ja, però, o sigui, jo et pregunto, la imatge que dona... És... Home, no és bona mai. Vale, però que... sempre hi ha el típico piltrafilla que està fumant allà, sí, d'amagat, però bueno, no s'hi pot això fer res. Això a tots els instituts. Que... Sí. I ara, bueno, doncs comencem, ara sí que comencem ja debat. I la pregunta que us vull fer els dos ara sobre el debat és, esteu a favor sobre els preservatius? Clar que sí, home. Masculins i femenins? Sí. I les sí. drogues? No. Per què? No sé, perquè les drogues són dolentes totes i... No, cap és bona. Ni les recreatives, o sigui, alcohol, tabac... No. Home, si prens una mica d'alcohol algun dia, home, tampoc sí, passa res, alcohol però... alcohol i tabac potser algun dia, però... El... No, cada dia ja i cada setmana i tots aquests dies, no sé. No. Millor no. No són bones. Millor sí. aigüeta i cap a casa. Molt bé. Penseu que la gent gran està, anem a dir, sí, antiquada sobre sexualitat? Creieu que no, estic en contra del condó perquè, com l'Església, que està en contra d'una cosa que realment... No, l'Església el que està en contra, és de perdre fills. No, de l'abort, estarà en contra. I de preservatiu. També no accepten l'ús de preservatiu, l'Església. Ah, no? I per què? Perquè... Perquè entenen que s'està fent un mal ús de la sexualitat, perquè la sexualitat és una manera d'expressar afecte i d'augmentar la família, podríem dir, no? Sí, val. Doncs escoltem la primera persona que hem entrevistat. És una persona, ja té una edat, té 65 anys, i això és el que ella en pensa sobre la sexualitat. Justament no està gaire antiquada. Escoltem-la. Jo penso que sempre s'ha de procurar prendre totes les precaucions, tant pel perill de... dels embarassos com pel perill de les malalties. Doncs això és el que pensava aquesta senyora que té 65 anys, que la sexualitat no és una cosa, o sigui, és una cosa que es pot disfrutar, però que tampoc està a favor de que la gent amb 14 anys o 13 i menys, fins i tot, practiqui l'acte sexual. Estàs a favor, tu, Iaiza, d'això? Home, sí, ja creu... Ell o ella creu... No, el que penses tu, vull dir, si tu creus que realment... Bueno, estàs a favor que gent de 12 anys estigui practicant l'acte sexual o es pot esperar... Jo crec que sí, que si veuen que tenen una parella estable o alguna cosa i que... Pues és una altra manera de passar el temps, no? I tu, Xavi? A veure, la sexualitat es pot expressar de moltes maneres, no? No sé si estem parlant de la penetració, estem parlant de carícies, de petons, llavors... Penso que començar a tenir aquest tipus de relacions, de les que siguin, quan un està preparat, quan un és prou madur, quan un és conscient i coherent amb el que està fent, llavors és el moment, no? Sí que és veritat que si ets molt jove, segurament no tens la maduresa i la coherència per assumir tot el que està fent i el que pot comportar la sexualitat. Vale, doncs us presento la Roser. Hola, bona tarda, Roser. Hola, bona tarda. Jo era un nou convidat que, bueno, convidat ja no és tan convidat, sinó que forma part de la secció La Parida, que la sentirem la setmana que ve ja, que és nova, i que va començar la setmana passada amb una petita introducció, que és el Marc Jurado. Bona tarda. Hola, bona tarda. El Marc Jurado té un català ben especial, però ens aguantarem i no passa res. Vosaltres dos penseu que la gent, nens de 12 anys, haurien de tenir relacions sexuals o que es podien esperar tranquil·lament als 15, 16? A veure, si estan preparats i això, cap problema. Ells saben el que fan, no? Tu, Marc? No. No especifica una mica més? No. Gent de 12 anys no té la capacitat per fer sexe, amb aquesta edat no té. No. Vale, doncs això és moltes coses que la gent ens ha preguntat, sobre si tenia l'edat, si era això. Vosaltres defensou el preservatiu? Sí, totalment. Jo no. Per què? Pues perquè, o sigui... Tropo la E, no? Sí, sí, o sigui... Per què preservatiu tenim... O sigui, no sé. Hi ha altres mètodes anticonceptius, no? Clar, tio. La píldora i... N'hi han dius. No és en el nostre cas, però... Bueno, jo vaig... Bueno, l'altre dia parlant en una conversa així... No com aquesta, sinó a l'hora del... Del pati? De l'esbarjo. De l'esbarjo. Vale, em va dir que... O sigui, una companya em va dir, jo prefereixo abans fer-ho sense preservatiu i després prendre'm la píndola. Té efectes secundaris la píndola? Clar, sí, sí. La pastilla postcoital no és un mètode anticonceptiu. És un mètode d'urgència, però no és un mètode que... Mètode vol dir que es pot utilitzar habitualment. No hem d'abusar d'ella. Sistemàticament, exactament. No es pot abusar, perquè però... a més que va perdent efecte. Però una cosa és la píldola del dia després i una altra cosa és la píldola... Ah, estem parlant d'anticonceptius. Sí. Vale, és cert que hi ha molts mètodes anticonceptius a part del preservatiu, però cap d'aquests et protegeix en contra de què? Embarassos o les malalties. No, els embarassos, malalties de transmissió sexual, us sona? Sí. Per tant, sí, el preservatiu... els anticonceptius et protegeixen de l'embaràs, però no de les malalties. I venèries, infeccions... Enteneu? Ja, però si tu saps que amb una persona... O sigui, si la persona amb la que has de mantenir relació no té res, doncs... Pues... Com ho saps que no té res? Pues perquè... Li has fet un anàlisi. Clar, tio, primer... A veure, si estàs molt de temps amb aquella persona i, no sé, tens una edat ja prou d'esto, doncs... Pues... Sí, que et prens la píldora, això, no? Però si no... No sé... Sí, o sigui, tu, si estàs amb una persona bé i estàs bastant temps relacionant-te i això, que et prens la píldora i apa, tu, però si no saps encara, no el coneixes de res, vas a una festa, vinga, aquí... Està clar que preservatiu. Clar, això sí. Vale, o sigui, evidentment, si és una persona que coneixeu a la discoteca aquella nit, evidentment sabeu que heu de prendre aquest tipus de precaucions, sí, no? Sí, això sí. Però si és una persona que coneixeu, que teniu, porteu temps i tal, potser esteu més relaxats, no? Clar, però no oblideu que si esteu anant al llit amb ell i amb totes les persones que han anat amb ell abans que amb vosaltres. També. Llavors, ell d'alguna manera, en algun moment, pot haver estat en contacte amb alguna persona infectada, fàcilment, perquè les infeccions estan al carrer amb persones ben sanetes que les mirem i ningú diria que té cap tipus de malaltia. Són persones sanes, aparentment. I aquesta parella que vosaltres teniu ara, que fa molt de temps que esteu junts, que hi confieu, que sabeu que no és infidel, pot haver tingut alguna relació amb alguna persona infectada i ell està infectat sense saber-ho. Per tant, jo no us convido a relaxar-vos, tot i que penseu que aquesta persona ja és de confiança i tal. Però què vols dir? O sigui, si dius que no s'adona la persona que ha tingut la infecció, com t'has d'adonar tu? No sé. Clar, tu tampoc t'adonaràs, però ja tens la infecció. O n'hi ha efectes diferents en les persones. Per exemple, el SIDA, el pots tenir tu, el pots tenir sense, des que vas néixer i tenir-lo, o es pot anar desenvolupant? Home, si és des que vas néixer, que la teva mare t'ho va passar per l'embaràs, que pot ser. Però bueno, l'UVIH, ser seropositiu de VIH, del virus, pot ser asimptomàtic durant moltíssims anys. Una cosa és ser portador del virus, que ja contagies amb altres persones, i una altra cosa és ser un malalt de sida, que és quan aquest virus comença a desenvolupar la malaltia. I és quan comença a donar manifestacions. Les primeres manifestacions són infeccions recurrents, perquè el que estàs fent és perdre el teu sistema immunitari. Llavors, una persona malalta del sida comença a manifestar infeccions freqüents. Però pot haver estat molts anys sent portador sense haver-se enterat i anar-lo passant a altres persones sense saber-ho. Enteneu? Vale. I si ets portador, et pots manifestar després? Clar. Ser portador, pots tenir la bona sort que mai es manifesti. Això és raríssim. Segurament, si tu no fas una vida prou sana o mantens certs hàbits de promiscuïtat perquè tornes a fer petites infeccions i tal, és molt fàcil que això es desenvolupi amb certa velocitat. Hi ha tractament actualment pel SIDA. Llavors quedaria com una malaltia crònica. Però ja ets un malalt. Ja tens una sèrie de problemes i símptomes crònics. Una cosa, dins la transmissió sempre estem parlant d'home i dona, però entre home i home també es pot agafar? Clar. Bueno, sí, com estàs met del cita? Imagina que li està... Bueno, li desca i tens una infecció, o sigui, tens... Però... sang o alguna cosa al cap. Exacte. Una, amb, una, amb sexe oral també es pot transmetre el sida. I a la mà. Si tens un tall a la mà. Si tu tens un tall a la mà i toques sang infectada, pots... El sida necessita dues portes, una de sortida i una d'entrada. Tirem amb guants i tot. Clar, tu tens una ferida a la mà, que pot ser perquè et mosseguis les ungles o que tinguis un... el que sigui, i toques sang infectada, i... o toques flux, els líquids vaginals o secrecions... genitals, pots contagiar-te del sida. Anirem tots amb guants i allà... Anirem a veure, si, jo, si tu ja tens confiança en aquesta persona, li pots dir. Vols que ens fem un anàlisi i quedes tranquil, si vols. Això no? És el millor. Clar. Pues jo me'l faig, l'anàlisi. Bé, si t'has fet anàlisis abans i no has sortit res, ja saps. Clar, que... Però estem parlant del sida, eh? Hi ha moltes malalties, eh? Hi ha hepatitis, hi ha enfermetats venèries, hi ha fongs... Sí, si, tu, si tu et fas la prova, vale? I no tens res, i la setmana següent, no sé, toques algú i té i te la passa, tu no ho saps i estàs amb l'altra persona que estàs convençut de que no tens res i li estàs passant, no? Perquè fa tres dies... fa tres dies no tenia res. Et pots haver punxat amb una cosa sense entrar-te? Clar, bueno. I no pots ser ni tu. Estem posant les coses molt fora de testo ja. No, però pot passar. Bueno, la sida també es pot contagiar i altres malalties. Bueno, la sida és una, la que més, amb les, compartint agulles i coses així, una droga. Sí, sí. És la que... la sida no es contagia, eh? Es transmet. Es transmet. Vale? És millor parlar de transmissió que no de contagi. Segur que si les... Digues, digues. Què vas a dir? Res, igual. Vale. Aquesta és la part més fosca de la sexualitat, no? Hi ha parts maques, no? Penseu. Sí, molt clar. Estem parlant del sida, estem parlant de coses que fan por, que és bo que sabeu i que tingueu present, però també hi ha coses maques. Ja, ja. Doncs, arribat a aquest punt de debat, passem a una petita pausa musical, que és una cançó que es diu Sexo i amor, i quan tornem, continuem a la part, una secció de drogues. Sex bomb. Digui com es digui, ja està preparat per Nadal i ho vol celebrar amb tu. Si vols que la teva idea d'una carrossa de rei surti a la llum, envia'ns la teva proposta al nostre correu diguicomesdigui@gmail.com. Repeteixo, diguicomesdigui@gmail.com. Bona sort! I tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa musical, però amb l'apartat ja deixem sexualitat i comencem ja amb les drogues, que és pel que hem vingut aquí, com aquest qui diu. I comencem ja, si ara sí, debat, més debat que abans, a favor o en contra de les drogues. Tindrem la Roser, com abans. Hola. La Lleiza. Hola. El Marc. Hola. El Xavi. Hola. I jo, després més tard entrarà la Irene, que avui també ens portarà l'agenda. Ara comencem a favor o en contra de les drogues, amb la Lleita. Jo estic a favor de les drogues. Jo també. De l'alcohol, el tabac, porros. I els porros de cannabis o maria. Perquè, aviam... És el millor, tu passes bé, estàs ahí... Buf. I ens sobre relaxa. Ja, a mi em relaxa. A mi també. Abans de classe et fumes un porro i... vas perdona, al costat un moment. Aclara lo davant, Roser. Vale, sí. Lo davant dels condons és mentira, era perquè crea ambient, eh? Sempre condons. No, mentida, mentida no. És la pregunta, és com aquella, si te'l poses... Sabíem amb la droga. Però, bueno, ara deixeu de saber a vosaltres i no a nosaltres, vale? Per què estàs a favor? Estàs a favor de fumar un porro perquè abans d'entrar de classe vos clorines? Els fluorescents ballen? No, perquè me relaxo més i hi ha professors que em bomben el cap, saps? I estressen molt. I has de trobar una via d'escape. I més a un examen, que estàs catxat tranquil·la i... I t'ajuda molt? Bueno, a mi en els exàmens se m'olvida tot, o si no... Però... A mi també, però per això estan les xuletes, tio. Xavi, és veritat que no, fumar porros estudia. Et fa perdre memòria? Immediatament el que fa és que et quedis una mica empanat, per tant, a vegades ja no retens igual que quan estàs alerta, no? O sigui que la memòria sí que queda afectada. I a llarg pla segurament també, perquè és un tòxic pel cervell i t'estàs carregant una quantitat enorme de neurones, o sigui que a llarg pla segur que també afecta, no? Jo, si a mi em pregunteu, jo em poso justament a l'altre costat, no? Drogues no, no? Un no, no el posaria en majúscules, perquè... segons en quines circumstàncies, pues, si un és prou adult, prou madur i consumeix amb prudència i coherentment, pues, que faci el que vulgui, no? Però per joves estic parlant, pues, l'edat que tenim vosaltres, 16 o menys, jo penso que la posició és no, perquè hi ha molt més riscos que beneficis. Però, bueno, ara jo us replantejo una pregunta, o sigui, esteu a favor... De quines? Les recreatives o les xungues que són... Bueno, totes són xungues, no? O sigui, totes són dolentes, però hi ha les més dolentes i les menys dolentes. Estem d'acord amb alcohol, tabac, porros i... Ja està. O altra... Poca cosa més. No, l'altre esteu a favor o en contra de l'altre? O sigui, heroïna, coses ja més xungues. Això ja és més... És massa per nosaltres. Sí, ja. No els hi vam atar. Jo, des del meu punt de vista, crec que potser, mira, com deia ell, amb 20 anys... 20, 25 o més, pot ser prou madur, però hi ha nens que amb 13 s'estan col·locant de tot, vale? Amb això no estic a favor, i bueno, molt de tampoc, o sigui, estic en contra de les dues coses, i m'hi nego olímpicament, doncs, perquè he viscut coses que realment, o sigui, realment és xungo, i bueno, vaig sortir al carrer a preguntar a la gent què és el que pensava, i això és el que em va contestar. La droga és una cosa molt dolenta, molt dolenta. Estic en contra i sempre dic el mateix, ja des de fa molts anys, desgraciada la casa que entra. Doncs us he dit, maleïda la casa que entra, i això sí que us ho puc jurar jo, que farà, bueno, que sé cosetes. Tu, Marc, oposició? En contra. Per? Perquè això trastorna mort. Sí. Habla en castellà. Sí, vale. Parla. Quedaràs tonto per tota la vida. El Marc parla en castellà. però si igualment, igualment ens tenim de morir algun dia, no? Pues, què més de morir-nos ara que... Perquè... Aviam, tampoc no siguis tan bèstia, que jo no em vull morir ara. A veure, és on dic, tio. És millor passar-lo bé ara, amb les drogues, i després malament, sí. O sempre bé. Si no ho fas de jove, quan ho faràs? Uh-huh. Clar, quan tingui 60 anys. Sí, sí. Con però... la família, i venga, vamos a... Quan tingui 60 anys, a saber com estic. Però és que no pots passar-ho bé sense consumir drogues? No, no, no trobeu altres maneres de passar-ho bé? Jo no. Sí, però si veiem que això funciona, doncs pues tirem d'ella. Això funciona més. Estàs més a gust i jo... parles més sociable amb la gent i això. Et desinhibeix, no? Clar. Però és la vergonya, potser t'acostes a gent amb la que t'agradaria parlar. Sí, clar. A vegades t'agrades amb algú que no t'agradaria parlar, però com estàs tan desinhibit, yeah. Potser t'acostes, no? Potser trobes algú que no t'agradaria conèixer o acabes en un lloc on no voldries acabar. Ja, però tot es tracta de controlar-ho, no? Però a part de porros... Per això hi ha algú que controla. Alcohol, o sigui... També, jo, també us dic a l'ambient de pastilles, etc. Ja, ja, ens ho imaginem. Vale, amb això també esteu a favor d'això, sí. Vale, tothom pot estar a favor del tabac, de l'alcohol, dels porros, però tu barreja això i pots acabar a terra, un rodó, vale? Ara, o sigui... Però si vas substàncies... en compte... Ja, però una cosa que no pots fer quan ja has consumit alguna droga és anar amb compte, controlar. Yeah. I això ho sabeu, és fàcil creuar la línia. Quan has begut una mica, quan has fumat un porro, és fàcil que aquest autocontrol que tu saps que tens ara mateix perquè estàs aquí alerta, aquest autocontrol ja no el tens. I és fàcil atrevessar aquesta línia, penso. No sé si us heu trobat alguna vegada. Sí, però per això estan els amics, no? Els que no consumeixen res. Però jo crec... Menys mal que hi ha sempre informells que no... Els canguros. Jo crec... Però això és tenir barra. O sigui, a mi, perdó, jo he estat a llocs... A veure, col·laborant allò... Perquè són els amics. Amb espectacles i això. Igualment, Roser, o sigui... Per lo bueno y para lo malo. Jo puc tenir molts amics i amics que dius, de veritat, no sé com has acabat així i l'ajudaré perquè és el meu amic, però tampoc és pal de com vaig amb amics, pues me meto de todo y ala. Tampoc acabaré, hem de acabaré. Tercer de tot. No, però, per exemple, jo he estat a llocs o n'he vist amb espectacle d'això que busca el músic abans de començar, està tirat a terra. I dius, per què? Vale, o sigui, després, fes el que, un cop s'acabi el que tu has de fer, fes el que vulguis, ets lliure, però sigues conscient, tio, amb les conseqüències, després no tothom sempre està per darrere. O sigui, arribarà un punt que tu no tindràs ningú a darrere perquè t'estigui ajudant. I tindràs 70 anys, seràs addicte completament, estaràs com la gent que pren heroïna al carrer tirada perquè t'arruïnaràs la vida i ningú t'estarà recollint d'allà. Vinga, dale, vinga, Roser, que hem d'anar a comprar, super. I passa d'un extrem a un altre, però... A veure, jo li dramàtic, eh? No, la marginalitat social és una de les conseqüències del consum de drogues, sí, però potser ens hem anat una mica també, no? Sí, sí. Però que vull dir que, a veure, vull exagerar una mica, però... Estic a favor dels porros, alcohol i tabac, o sigui, no estic a favor de... Venga, ahí... Però a mi m'agradaria provar alguna... Però provar, eh? O sigui, el que és tot això de MDMA, trippy... Per saber el que sé, no sé, curiositat. A mi també m'agrada. Doncs tu prens i després m'ho expliques. Està bé que expresseu aquesta curiositat, perquè molts joves la tenen, no? La curiositat per saber què és, no? I jo penso que si alguna vegada tens aquesta curiositat i tens l'oportunitat, perquè les drogues hi són molt accessibles... I ara que ha pujat el preu? És fàcil que ho feu amb bona companyia, com esteu dient. Jo escolliria la companyia quan heu de provar alguna droga com la MDMA, com el strippies, com l'speed, ara hi ha tantes coses, no? Que és bo que esteu amb bona companyia per si teniu una mala experiència. És fàcil que no noteu res. I dieu, vallamé. És fàcil que noteu algo agradable i dieu, vale, ja sé el que és i ja està. Però és fàcil que tingueu una molt mala experiència. I llavors això és bo que estigueu en bona companyia. I també és fàcil que us agradi tant que vulgueu repetir. I aquí ja és on heu de tenir cuidado. Aquest és el problema de les drogues. Que enganxen, que agraden tant els efectes desitjats que enganxen. Llavors, si voleu provar, jo ho faria en bona companyia, a l'edat adequada, penso que sou massa joves per jugar amb segons què, i amb cap, per no creuar aquesta línia. Però també penseu, no sé, és que jo, des del meu punt de vista... Ah, vale, tens drogues, però la teva família, tio. Mm-hmm. O sigui, ara ja, com ara. O sigui, tu pots estar molt fumada i pots que... La teva mare, o sigui, pensa en ta mare que està patint per tu, que tens tota gent al voltant i que és allò, com aquella gent que es vol suïcidar, no? No m'agrada aquesta vida, bueno, tu potser no, però és que et mors tu i fastidies a tot el món que tens al... O sigui, tothom que tens al voltant. A veure. No, i va en sèrio, perquè ho dic per experiència, i em fa ràbia. Si fumes un porro a les festes, tio, no t'ho notaran tant. Dius que... Has estat de festa vale, i jo a les festes i... pots fer moltes coses, però el que vull dir jo és que vas a allò, mas, pensis a vegades potser, que jo què sé, potser en aquest moment no ets conscient, però que tens una persona, o sigui, tens gent al voltant que t'estima, o sigui, que està, que t'apujarà sempre, i que penses a vegades amb ell també que, vale, tu, és la teva vida, fes el que et doni la gana, però respecta també els altres, o sigui, a mi pot ser la Roser i si et passa alguna cosa, et vindré a ajudar, però arribarà un punt que diré prou. Mm-hmm. Perquè qui m'està jodint de la vida, parlant literalment, ets tu a mi. Ja, però també el dia que necessitis ajuda, tu també voldràs que t'ajudi. Vale, sí, jo ara estic dient que estic a favor de les drogues i demà estaràs tu allà fotent-te de tot, noi. No, no, no estaré... A veure, una cosa és que jo necessiti ajuda un dia, vale? L'altra és que jo sempre que a tu et passi alguna cosa, t'estigui ajudant i que... Jo què sé, la teva parella o la teva mare, vale? La teva mare sempre t'està ajudant i sempre serà ta mare, sempre t'estarà ajudant, estarà sempre al teu costat. Però a vegades també pensa que ta mare arribarà a un punt que no podrà més i quan ella no estigui, què faràs, no? O sigui... I per què ho ha de saber ta mare? Per què ho ha de saber ta mare? No, o sigui, ara ja, mira, jo ho dic, el meu germà va ser un ex-drogadicte i bé, o sigui, no, en sèrio, vale? O sigui, no passa res, però... I qui ho ha passat més malament ha sigut, almenys sigut nosaltres, o sigui, perquè has estat patint per ella, has estat pensant on t'està... Ha fet tantes borrades... I després diu, ah, ho sento, ha fet tantes tonteries, que després ara és quan se n'adona, ja fa temps, però és quan se n'adona de, hola, ho sento, i que ha fastidiat moltes coses, com aquell que té una persona al seu costat que l'està maltractant i perd 3 anys de la seva vida dient que l'estima, però realment, o sigui, estàs amb ell perquè tens por, o perquè l'estima, o sigui, és com, igual que amb les drogues, no? Per molt que sigui ta mare, que tinguis germans, que tinguis família, que t'estigui ajudant, estigui al teu costat sempre, pensa, o amb les conseqüències, no? Al poc temps que estiguis conscient, pensa-ho, perquè realment, no sé. Jo, a veure, jo estic d'acord amb Roger que quan ja, ja arribes a aquest punt, la vida es complica molt, la teva i la de la teva família, no? Però penso que no és la realitat de la majoria dels joves que ens escolten, no? Les joves que ens escolten a vegades tenen un primer contacte o estan jugant o consumeixen amb certa freqüència, però encara no han arribat a aquest punt, no? Però aquest joc és el que té tots els riscos d'arribar a segons quins punts, no? I a vegades aquesta persona es pensa que quan està intoxicat per la marihuana, pel haixís o per l'alcohol, és el rei de la festa, no? Perquè mira quina puc parlar amb tothom, no? Potser el que està fent és ridícul, perquè està dient tonteries, no? Pensa que mira que ve xarro i està parlant molt i no està dient res, no? O a vegades pot posar-se en problemes que no vol, no? Agressivitat, baralles... I això és el dia a dia. Això, la gent que s'intoxica amb drogues, que no arriba a aquest extrem que deia el Roger, s'està trobant amb riscos importants, com agafar un vehicle amb no condicions de poder conduir, eh? O pujar el cotxe amb algú que està pitjor que ell, o pujar una moto, o arribar a un punt a nivell sec del sexe amb una persona que no arribaria si estigués bé... Bueno, i això sí que passa, perquè estem mig intoxicats, sembla que controlem i estem assumint uns riscos que potser no faríem si estiguéssim bé. Eh? Jo us convido a reflexionar en aquest estat de bon rotllo, del puntillo, d'aquest porret que em relaxa i em fa estar molt bé. En realitat potser està fent el ridícul, eh? O t'estàs posant en situacions de risc de la que no ets conscient, no? Però com no. Després t'oblida, doncs... No, però això no t'oblida, però no t'ha passat mai a vegades que vas amb una persona que potser està va super, o sigui, porta la pàl·lida a sobre. Va fent el tonto, tu t'estàs rient d'ella. Sí, i ella ho continua fent, i tu t'estàs rient, i realment t'estàs rient del patètic que és, que hasta hi ha un moment que t'apartes d'ell dient, no el conec. Ja, però... Tu rius, però jo també em ric. Però de vergüenza. Ja, però tu rius d'ell. Tu rius perquè ell s'està rient, perquè tens que estàs fent alguna cosa que és graciós i realment estàs fent el patètic i la gent va dient... Bueno, a part d'això, us vull fer una pregunta a tots, que creieu que el consum de drogues ha augmentat? O sigui, això és veritat, que ha augmentat el consum de drogues? Ha augmentat, però ara amb la crisi... Sí, ha augmentat. O potser s'ha destapat més que abans, vale? Però que ho fomenta, està ben dit? Fomenten, això. Que, per exemple, sortís d'un institut i vegi gent col·locant-se, gent fumant... Bueno, quan dic col·locant-se em refereixo a punxant-se, però si no que estigui fumada, o quan vas a qualsevol festa trobis la gent tirada pel terra... Creieu que això afecta o que realment és igual, és un dia? Vale? O sigui, també comencis amb això. Doncs... No sé, no. Algú, Marc. En el meu cas, afecta, Roser? No, no afecta. No afecta. Tu tens una germana o un germà? Germana. Vale, ta germana, un dia et veu així, tu t'és igual que et vegi així, ta germana, i que després un dia vagi i ala, vinga. No crec que em vegi mai. O vale, sigui, però perquè dic, és molt petita. Mira, jo tinc una germana de 4 anys i tot el que faig jo ho fa ella. O sigui, estigueu quan em tiro per les escales o ella ho fa? Jo soc pues, la petita. És que el que no tens de fer és fer-ho a casa, saps? O sigui, te'n vas por allà al carrer i... Un mínim o sigui, de respecte. Bueno. Però tu li dones uns valors a ta germana, o sigui, tu li dius, això està dolent. És com les campanyes, o sigui, hi ha moltes campanyes Però tu realment, o sigui, creus que funcionen les campanyes? Jo he fet entrevistes... No, aviam, per molt que els donin la tabarra, jo crec que seguiran pensant igual. Mira, escoltem el que pensa un jove. Hem entrevistat bastants, però he escollit aquest perquè crec que ha sigut el que per com parla i pel que em respon és el que... Bueno, escoltem-lo. Bueno, ha estat bé la xerrada, et dones compte i tal, que les drogues no són bones, tot això. Ai, què us sembla? Pues m'ha cerrat bé perquè no entenc res. Vale, doncs, vale, estava tot porrat aquest, estava... T'està dient que sí. Està molt bé això de les xerrades, que està en contra de les drogues i que està endavant, però mira com està ell, ja. Vale? A lo millor parla així. No, però vull dir, bueno, vale, que sí, però que vull dir que hi ha molta gent, o sigui, no estic inculpant amb ell. Vull dir que hi ha molta gent que diu que sí, que sí, que sí, o que aquell de porretes asquerosos, i després és el que primer està fumant. I això sí que passa. Jo penso que actualment està de moda, no? És una moda, no? I la sí, gent és molt indiscreta fumant, no? I li agrada que el vegin fumar, no? I penso que aquí... Estic fumant de porres, mira a mi. Sí, però l'altre dia parlant amb un noi de París, que és universitari, està a la Universitat de París, diu, allà no es fuma tant com aquí. Aquí a Barcelona es fuma molt. Està de moda, i està de moda fer-ho en llocs públics, que et vegin, no? Que bon rotllo, no? Soc fumador de porros, no? I en canvi, altres ciutats importants d'Europa, que potser fan més anys, que tenen una tradició de consum de drogues, perquè aquí hem estat sota una repressió que estaven prohibidíssimes, ara ja no és una cosa que necessitin expressar-ho i que es vegi tant els joves. No està tan de moda, i aquí sembla que oi, si no ho fas ets un bitxo raro, no? I aquesta pressió de grup fa que molta gent caigui per dir, hòstia, és que si no fumo un porro aquí, em miraran molt estrany, no? Jo penso que això és, bueno, és un problema que tenim ara amb els joves, no? Home, jo a un amic no li digui, vols? No, no li... Perquè es gasta, no? Perquè es gasta. No, mai li diria a un amic, vols? O sigui, si ell és el que vol, que m'ho digui a mi, saps? Tu, però potser un altre sí, o hi ha molta gent que... Allò, vull ser tan amic d'aquella persona que faré el que calgui. No t'has... Per exemple, ja. Doncs llavors no és un amic. No tens personalitat. No, però, vale, és això amb el que entrem. No hi ha personalitat, però si t'hi fixes, en les pel·lícules americanes, la popular, sempre tothom vol ser amic de la popular. I fa el que cal, pel que sigui, no? Ja, les pel·lícules americanes. Perquè les altres són normals, però, o sigui... Jo si tinc un amic i em diu... Vull, jo li dic les conseqüències i com estic jo, que em miri a mi com estic i després a veure si vol. I després, si que vulgui que agafi... Jo no vaig... A mi, quan em vaig, no em van oferir mai, saps? Jo sempre he dit, vull. Les conseqüències, vaig provar i mira. Que eren la majoria de les conseqüències. No? Em va agradar i... És que és fàcil enganxar-se, no, sí. Roser? Sí, ja està. Bueno, doncs, alguna cosa a aclarir? Sí, abans has dit de parlar de que hi ha molta informació. Jo estic d'acord que hi ha massa informació. El que potser no hi ha és formació. Una cosa és informar, és donar dades, i una altra cosa és... Bombardejar. Sí, bombardejar amb dades que la gent desconnecta. Jo sóc el primer. I l'altra cosa és formar, és treballar aquestes dades. És fer treballs, com esteu fent vosaltres ara, durant uns dies, treballar amb col·loquis, amb xerrades, fent moltes activitats envoltant a un tema. No, no donar una informació i xau, sinó treballar una mica. Jo crec que l'estar tan prohibida això, pues, dona més ganes de dir, hòstia... Sí. El morbo de que és il·legal, no? Sí. Clar, igual que robar. O sigui, qui no ha robat un boli en sa vida? Un boli? A veure, és un dir, vale? O sigui... Ara és un boli. I ara m'ho fes anar que deixin cap un. Jo s'acaba. Bueno, doncs ja arribant a aquest punt final d'aquest debat d'avui, bueno, també haig de dir que el Xavi és que està al Talassa fent el servei de salut i escola, que portes 2 anys també, que és un servei obert a, sí, els dimecres obert a tothom, vale, per qualsevol dubte i això, i que gràcies a tots, ara, sisplau, aclariu les vostres coses perquè no volem que la gent pensi ara... Els vostres pares ja estan a la porta, em sembla. Jo no, que ens demandin. Jo no fumo, ni bec, ni consumeixo drogues. Jo tampoc, era una posició del debat, a favor o en contra, per fer aquest mini-debat, si és que se'n pot dir així. I ara, com sempre, ja passem a l'agenda. Gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres, un plaer. I un dia et tornem a convidar. Quan vulgueu. Quan tu vulguis. I ara sí, passem a l'agenda amb la Irene. Ja. Bueno, passem a l'agenda. Irene, hola. Opinions? A favor, en contra? A favor. A favor de què? Depèn de quines, eh? A favor. Depèn. Tabac, alcohol i... tabac i alcohol són els legals, sí. Porros ja no. Roser farà el tonto que al final s'anomenaran. Bueno, va, què ens portes avui? Comencem dient el 13 de desembre començarà la primera sessió de curs de grafitis totalment gratis, però hi ha places limitades i cal passar per al casal de joves de Tiana. Per inscriure'ns, carrer Doctor Mascaró 22-24. Entre les 17 hores fins a les 20 hores constarà de 3 sessions. La primera, el 13 de desembre, seran 5 hores i la segona i la tercera s'han de concretar les dades. Després, del 15 al 19, aules d'estudi que estaran obertes des de les 21 hores fins a les 24 hores perquè tothom pugui preparar examen i tinguin un espai per estudiar. A partir del dia 9 fins al 19 tindrem una exposició del grup ecologista Consume hasta morir. És una exposició del clàssic d'art on dona una visió del consum de la nostra societat. Algú més? No. Va, doncs jo us dic també una altra cosa, que és que el Casal de Joves està preparant una gincama per Nadal i que tothom que vulgui participar, que s'apunti, la setmana passada va ser una de les últimes, és a participar, a preparar una prova, després si no voleu estar no estigueu, però és a fer un recorregut amb una prova per tothom que vulgui participar per Nadal, això. També us recordo que tenim un correu disposat a tot el que vosaltres vulgueu, dubtes, si són de sexualitat i drogues, llembrem en Xavi, t'ha tocat feina. Podem parlar de més coses. Sí, bueno, però és la general, vale? De més coses, doncs qualsevol dubte, el dicomesdigui@gmail.com, dicomesdigui@gmail.com, i que això ha sigut un programa especial, o sigui que no vol dir que sempre siguem així de serios, que ens veiem la setmana que hi ha més coses, que es prepareu-se perquè el programa de Nadal, bé, bastant carregat. I... De què? De moltes i moltes i moltes sorpreses i de molta, molta, molta gent. I de noves seccions. I maques, no? I de tot. I ara sí, us dic adéu, fins la setmana que ve, us recordo un altre cop el correu, dicomesdigui@gmail.com i fins la setmana que ve. Adéu. It was a beautiful